إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم طبعا تنادليا بلوغ المرام tuko katika kitabu al-jihad. Katika darasa jana tulikuwa tukizungumzia masala ya hukumu ya mtu ambaye ni kafiri amepata hifadhi au ameomba kuhifadhiwa kupewa amani katika himaya ya Kiislamu. Tukaangalia kwa yale ambayo tuliangalia, na leo tunaendelea na suala hili kwa ufupi tu, halafu tutarudi tena katika kitabu chetu cha Bulughul Maram. Kuna hili suala la al-aman, yani al-amnu, ambalo hukumu yake ni kwamba endapo tupokuwa kafiri amekuja kuomba amani kwa Waislamu hifadhi, basi Waislamu hawanabudi kumpokea kafiri yule na kumweka katika hali hiyo ya amani mpaka pale ambapo itakuwa kama itakuwa ni muda maalum. Na hii inatokana na aya nambari 6 katika surati Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala alisema, wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'manahu. Na kama mmoja katika shirikina akija kuomba umlinde, basi mlinde, fa ajirhu, mlinde mpaka ayasikilize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kama utamalizika muda wake mlokubaliana wa kukaa kumpa hifadhi ya amani, basi mshikishe mahala pake katika hali ambayo ilikuwa ni ya amani kabisa kabisa. Kwa hiyo naendelea katika maelezo aliyoandika Sheikh Al-Ghazzazi katika kitabu chake hichi Tamamu Minna, ya kwamba hii amani au hifadhi inaweza ikatolewa kwa watu wote au kwa ujumla jamala ya watu wengi. Aman am wa huwa hadha wa hadha yasturu min al-iman li jama'atin ghayri muhaddadin ka an ya'khudha 'aqdan ma'a dawlati al-muharibah bil aman. Inaweza ikafungwa mkataba wa amani kwa ujumla jamala ya watu, mfano dawla ambayo inawapiga vita Waislamu, basi wakubaliana kwamba sasa tufanye mazungumzo ya amani. Hii inaitwa amanu amu. Na kuna amani nyingine au hifadhi nyingine au mikataba mingine ya amani, ni ile khas wa amanu khasu. Hii inakuwa ima kwa mtu mmoja mmoja, kafiri mmoja anaweza akapewa amani akahifadhiwa katika masala ambayo yanayokwenda na sheria zake mpaka pale itakapomalizika muda ule waliokubaliana baina yeye na kafiri. Na anasema shekhe, wayajuzu an yasura hadha al-aman min afrad al-muslimin sawaan kana rajulan au imra'atan. Inajuzu kufunga ahadi ya amani au muhifadhi kafiri kwa mtu mmoja mmoja, yani kwa maana muislamu mmoja peke yake hawezi, ikiwa ni mwanamme au ikiwa ni mwanamke. Na katika maelezo ya ziada kifikihi, wa yasihhu min almuslim alaqil albaligh sawaan kana 'abdan au hurran rajulan au mra'atan, mwanamme yani muislamu yote ambaye tayari ameshabalehe na kuwa na akili, basi anaweza kufanya swala hili la kumpa hifadhi, la kumlinda kafiri, madam ana akili na amebalehe, na ikiwa ni mtumwa, na ikiwa ni kufuru mungwana, na ikiwa ni mwanamke au ni mwanamme. Kwa upande wa mwanamke ambaye anaruhusika akampa hifadhi kafiri, akawa katika mkataba wa amani, ni ile hadithi ambayo tulisoma jana na imo katika Bulughul Maram. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ummu Hanai, qad ajarna man ajarti, kwamba sisi tumemlinda yule ambaye wewe umemlinda. Kwa hivyo Ummu Hani alimpa hifadhi miongoni mwa mashirikina, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkubalia hilo. Kwa hiyo muislamu yote aweza akafanya amani au mkataba wa amani na kumhifadhi kafiri katika sehemu ambayo ni mamlaka ya Uislamu. Baada ya hilo, ويقتضي هذا العقد ثبوت الأمن للمستأمن، فلا يجوز قتلهم ولا سبي نساءهم وأولادهم. إن فتاري وإسلام ومشفون قم كتاب أمان وحفاظي وحفاظي كفيري أم كفيري، بس هاي روسي ميتين إكاوا وتتواو أو ماليزاو kudhulumiwa au wakauawa au wakafanywa mateka, kwa sababu tayari wamo ndani ya mkataba wa amani. Kwa haya ni baadhi ya masharti yanayoandamana na masala ya suala hili. Wa ala hadha fa ala almuslim an yakuffu aladha an almustaman muddat alaman, kwa hiyo Waislamu inabidi wajizuilie kumfanyia kitendo chochote cha maudhi au wale yani yule ambaye kafiri alokuwa yuko katika chini ya mkataba huu wa amani, kwa muda ule ambao tukua yuko katika mkataba huo wa amani. Na utakapomalizika muda wa mkataba huo, fa idha intahat muddat al-aman wajaba ala al-hakim al-iblagh al-musta'man ila ma'man. Huyu hakim yani kiongozi wa daula ya Kiislamu hakikishe kwamba anamfikisha mtu huyu kafiri huyu katika sehemu yake iliyokuwa ya amani. Kwa haya ni maelezo ambayo tuliyotoa jana, tulisema tuyakamilishie leo katika darasa hili. Kwa hiyo tunarudi tena katika kitabu cha Bulughul Maram, ili hizi hadithi tusipozisoma tayari tumeshaelewa kitu gani kilichokusudiwa. Naam. وعن أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه قال كتبك عبيدة بن جراح رضي الله عنه قال مثلا سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسكيم تومي صلى الله عليه وسلم كثيما يجير على المسلمين بعضهم وإسلام ونوالين بازياو فسأليني مناك هي نسنت جملة أمال وكيانغاليا utaona kama kwamba inakusudiwa Waislamu wanalindana wao kwa wao. Inakusudiwa hivi ni kwamba endapo Muislamu mmoja atampa hifadhi kafiri, atampa amani kafiri, basi Waislamu wote ni wajibu kwamba na wao sasa wamo katika kumlinda au kumpa hifadhi kafiri yule. Hii ni hadithi ambayo imekuja, akhrajahu Ibn Abi Shayba wa Ahmad وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص نتوما صلى الله عليه وسلم كثيما كالحديث أمبو هي سند ياكي من زوري كبسنا أما يسيهيش الألبان كتك الإرواء الغليل يجير على المسلمين أدناهم يعني وإسلام ونوالين دا وليو كاربوناو ما ناكن إليلي فمبو كتوكي وإسلام فلان wamempa hifadhi kafiri, wamewapa hifadhi makafiri, au muislamu fulani amemlinda kafiri, kwa hivyo waislamu wale wengine watakuwa wanawajibika na hukumu ile, hawataruhusika kuivunja hukumu ile au kukataa amani ile aliyotoa Muislamu yule au kikundi cha Waislamu wale. Hii ndiyo tafsiri ambayo tutasema ni maelezo ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yujiru ala almuslimina adnahum, yani Waislamu wanawalinda walio karibu nao, bimaana Muislamu mmoja akimpa hifadhi na amani kafiri, basi Waislamu wengine wote inabidi na wao wakubali wawe katika hali ya kumpa amani kafiri yule. Wa fi sahihaini an Ali radhiallahu anhu qala, ama katika Bukhari na Muslim iko hadithi Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu amesema, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, dhimmatul muslimin wahidatun, dhimma ya Waislam ni hii moja, yasaa biha adnahum, dhima hiyo huwa yasaa, inaenea, inaenda wale walio karibu nao. Maana yake ni kwamba ile ile moja, kwamba akitokea Muislamu mmoja amempata hifadhi, amempatia amani kafiri, basi Waislamu wote wanawajibika kuchukua na ile hali ambayo ya Muislamu mwenzi wao amempa hifadhi kafiri yule au amempa amani, hawataruhusiwa kukataa au kuivunja. Ay annahu law a'ta wahda wahid minhum amanan falaysa lilbaqin naqduhu, ni kwamba ikiwa mmoja katika Waislamu atampa hifadhi kafiri, atampa amani kafiri, basi naam, haturuhusiwa wengine wakasema sisi hatukubali, haiwezekani. Sasa hizi ni hadithi moja, lakini imekuja katika turuku tofauti kwenye maana hiyo. Au kwa mfano, ala sabili lmithali, kama hujafahamu, nakupa mfano ambao labda unaweza ukaelewa nini kinachokusudiwa hapa. Chukulie mfano, amekuja kafiri katika msikiti, ameomba yeye ahifadhiwe, anaomba amani kwa muda kama siku mbili siku tatu, alafu ataondoka katika msikiti. Kwa hiyo muumini mmoja akamwambia, basi hamna tatizo, wewe utalala hapa, wewe kaa hapa ukisha. Sasa waumini wengine katika msikiti ule inabidi wakubaliane na maamuzi ya yule Muislamu mwenzi wao. Vipi bwana, kuna kafiri hapa amekuja, amepewa ruksa na fulani akae katika msikiti huo. Ala ahbas, kwa sababu tayari ni Muislamu mwenzetu, kampa amani mkafiri, basi sisi tena hatuna haja ya kuvunja. Kwa vairusi kwamba mmoja amempa amani kafiri, alafu akatokea mwingine akasema toka, haiwezekani bwana. Kwa hivi ndivyo maana ya hii hadithi. Sasa katika daula ya Kiislamu, katika vita baina ya Muislamu na makafiri, akitokea kafiri akipewa amani na Muislamu mmoja, basi naam, Waislamu wengine wote inabidi wakubali, watekeleze amani ile. Hii ndiyo madhumuni au tusema ndiyo maudhui ya hadithi hizi. Zada Ibn Majah min wajhin akhar, akazidisha Ibn Majah katika njia nyingine, imekuja wayujiru alaihim aqsahum, yani Waislam wanawalinda wale walio mbali nao, aqsahum, wajaa rajulu min aqsa almadina, walio mbali nao, maana ndo ile ile moja, kwamba Waislamu wakimpa amani hifadhi mkafiri, basi Waislamu wengine wote wanawajibika kutekeleza yani amani ile kwa kafiri yule. Wayajiru alaihim aqsahum, na wanawalinda Waislamu nani aqsahum, walio mbali nao, kwa maana ya kama tulivyoeleza. Wa fi sahihaini min hadithi Ummu Hani, na katika Bukhari na Muslim, katika riwaya ya Ummu Hani, pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ummu Hani, qad ajarna man ajarti, ni kwamba sisi tumemlinda yule ambaye wewe umemlinda, umempa amani. Hii ni kadhia ambayo katika kisa hadithi refu mmoja katika washirikina walipewa amani na mama huyu, lakini Ali bin Abi Talib akawa amekaripia jambo hili. Kwa hivyo habari zikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu suala hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akamwambia Ummu Hani ya kwamba sisi kad ajirna, tumemlinda yule ambaye man ajabti wewe, mama wewe umempa amani huyu mshirikina. Kwa hivyo hatuwezi kuvunja sisi mkataba huo au tukasema haiwezekani. Hii ndiyo mafuhumu ya hadithi hii. Wa fi sahihaini min hadithi Ummu Hani, katika hadithi Bukhari na Muslim, hadithi ya Ummu Hani imekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kumwambia mama huyu, qad ajabna man ajabti, tumemlinda yule ambaye wewe umempa hifadhi, umemlinda katika washirikina. Hadithi ambayo iko katika Bukhari na Muslim. Naam, tutasimamia hapa, tutaendelea inshallah kesho. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.